Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier po rozmowach z szefem Komisji Europejskiej, czego dotyczyło spotkanie, o tym w relacji naszej korespondentki z Brukseli. Nowy Dreamliner wylądował w Warszawie, to samolot, który ma być lokomotywą podniebnej ekspansji lotu na zagraniczne rynki. A na koniec oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Rosji i pytanie, czy to były wolne wybory, czy plebiscyt popularności jednego człowieka. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał wieczorem z szefem Komisji Europejskiej Jeanem Claude'em Junckerem. Do spotkania doszło w Brukseli na zapleczu unijnego szczytu. Więcej o tych rozmowach wie nasza korespondentka Beata Płomecka. To czwarta dwustronna rozmowa obu polityków od czasu, kiedy Mateusz Morawiecki stanął na czele rządu. Oficjalnych komentarzy po tym spotkaniu nie ma, ale można się domyślać, że rozmowa dotyczyła zmian w ustawach sądowych, które wczoraj zostały zaprezentowane w Sejmie. Komisja Europejska mówi, że analizuje proponowane zmiany. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że zdania w Komisji Europejskiej na ten temat są podzielone. Współpracownicy przewodniczącego Komisji, Jean-Claude'a Junckera, uważają, że wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom Brukseli. W gabinecie wiceszefa Komisji Fransa Timmermansa słychać głosy sceptyczne, że zmiany nie rozwiewają wątpliwości dotyczących upolitycznienia sądów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że dzisiaj ustawy pojawiły się na stronach internetowych Sejmu. Dotyczą przepisów o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym oraz o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusu jego sędziów. Przestrzeleniem opony i zatrzymaniem gangsterów zakończyła się akcja funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi. Mundurowi zatrzymali 46-latka, który był mózgiem gangu zajmującego się sprzedażą nielegalnego paliwa. Był on poszukiwany listem gończym. Funkcjonariusze weszli do mieszkania na jednym z łódzkich osiedli, w którym inny mężczyzna ukrywał 46-latka. Obaj zaczęli uciekać i próbowali odjechać samochodem. Wtedy mundurowi przestrzelili oponę w aucie. Gang od czerwca do sierpnia zeszłego roku sprzedał nielegalnie ponad 200 cystern oleju opałowego. To około 6 milionów litrów. Państwo straciło na tym co najmniej 15 milionów złotych. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 18 osób. 46-latek trafił teraz do aresztu. Usłyszał zarzut kierowania gangiem. Mężczyzna, z którym próbował uciec, będzie sądzony za ukrywanie przestępcy. Liniowiec ze snów, czyli nową maszynę mają polskie linie lotnicze. Dreamliner wylądował przed godziną w Warszawie. Samolot w swój pierwszy rejs wystartował wczoraj po południu. Leciał z lotniska w Everett, niedaleko Seattle w Stanach Zjednoczonych. Maszyną już podróżował nasz reporter Aleksander Przoniak. Po starcie z lotniska w Everett piloci wykonali symboliczny gest. Jak powiedział prezes lotu Rafał Linczarski, było to lotnicze pożegnanie z siedzibą Boeinga. Piloci wykonali manewr takiego delikatnego pomachania skrzydłami. Tego się w zasadzie nie powinno robić, Boeing bardzo tego nie lubi, ale nie wiem dlaczego wszyscy to robią. Przed startem dziennikarze mieli możliwość obejrzenia najnowszego Boeinga lotu. W porównaniu z użytkowanym dziś Dreamlinerem 787-8 wprowadzono kilka zmian. Jak mówi szef produktu przewoźnika Krzysztof Moczulski, oznaczają one większy komfort dla pasażerów. Klasa biznes, w której monitory w pierwszym rzędzie już nie są chowane do podłokietnika, tylko są przed pasażerami. W klasie premium economy zwiększyliśmy odstęp między fotelami. W klasie premium economy również oddaliśmy do dyspozycji pasażerów toaletę. Nowy Dreamliner jest w tej chwili największym samolotem we flocie PLL LOT. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Oficjalnie Władimir Putin wygrywa w wyborach prezydenckich w Rosji. Tamtejsza Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła ostateczne wyniki. Podała też, że wybory były uczciwe, przejrzyste i demokratyczne. Innego zdania są organizacje monitorujące wybory. Putin zdobył ponad 76% głosów. Najnowsze doniesienia z Moskwy ma nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Ewa Pamfiłowa oceniła, że frekwencja przekraczająca 67% wskazuje na duże zainteresowanie Rosjan procesami politycznymi. Podkreśliła też, że każdy, kto twierdzi, iż wybory były nieuczciwe, obraża miliony Rosjan. Uważam, że ludzie, którzy z lekceważeniem odnoszą się do swojego narodu lub postronni, nierozumiejący naszego narodu, podważając wolność wyboru, faktycznie obrażają 73 miliony 500 tysięcy naszych wyborców, którzy wzięli udział w wyborach. Tymczasem niezależne organizacje monitorujące przebieg wyborów oraz opozycja twierdzą, że wybory zostały zmanipulowane. W ich ocenie w Rosji nie było wolnych i demokratycznych wyborów, ale plebiscyt popularności jednego człowieka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

teraz, przed weekendem, dlatego że przez te najbliższe godziny w zaciszu domowym mogą Państwo odwiedzić strony internetowe Trójki, posłuchać jeszcze raz dokładnie wszystkich wypowiedzi i zgodnie z własnym sumieniem zagłosować w imieniu Beaty Michniewicz. Bardzo Państwa do tego namawiam i zachęcam. No a my jeszcze przez najbliższą niecałą godzinę. LP Trójka. Tę godzinę rozpoczyna nowa piosenka dnia, zespół Young Fathers. Lay my belly on a woman. Leave her dancing for the lala. Tag her for the dam, the dam, the dam. Fine wine and foie gras. In my view, nothing's ever given, no way. I believe to advance, then you must pay. In my view, that will never come my way. So when I leave, you'll be dancing on my grave. I wanna be king until I am. A man is just a man. Said it was a sin. I'm a sin again, and then I sin again, again, again, again. I really wanna take your honor. I'm writing blank checks. I'm a greedy bugger. I take your daughter to feel the thunder. Daddy's little girl, now in my view, nothing's ever given away. I believe to advance, then you must be. In my view, love will never come my way. Wow, wow. I taka dziś piosenka dnia, zespół Young Fathers, In My View. Taki jest tytuł tego utworu, to jest dziś piosenka dnia. Nim powiem, którym notowaniem archiwalnym dziś się zajmiemy, to najpierw zaproszę na spotkanie z dwiema paniami. Gośćmi Państwa już za chwilę będą Judyta Pisarczyk i Urszula Dudziak. To spotkanie mniej więcej za 10 minut. A w drugiej godzinie naszego spotkania, oprócz tego, że będę ciągle namawiał Państwa do głosowania na dzisiejszą listę, to przypomnimy sobie notowanie archiwalne numer 892. To notowanie miało miejsce 5 marca 1999 roku. I wtedy na miejscu pierwszym. First. Dziś w drugiej godzinie wspominamy archiwalne notowanie 892 z 5 marca 1999 roku i wtedy na miejscu pierwszym Whiskey in the Jar. To było oczywiście Metallica. Dopiero wtedy, kiedy człowiek bardzo mocno zagłębi się w archiwum listy, przypomina sobie takie historie, że właśnie rok 1999 był rokiem triumfalnego powrotu na listę zespołu Blondie. Świetny był ten singiel. Come on. here, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Jak to dobrze, że mamy takie potężne archiwum listy przebojów programu trzeciego, bo możemy sobie przypominać utwory, które teraz już dość rzadko bywają na antenie. Rok 99, 1999, 5 marca, 892 notowanie listy. No i wtedy triumfalny powrót Blondie z tym singlem niewiarygodnym zatytułowanym Maria. Teraz przedstawiam gości anonsowanych wcześniej. Goście państwa to dziś pani Judyta Pisarczyk, laureatka Grand Prix Ladies Jazz Festival i dyrektor artystyczny tego festiwalu Urszula Dudziak. Dzień dobry paniom. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Powiem tam, choć się trochę waham, ale bo mówię to nie dlatego, że nam się przyjemnie rozmawiało, ale to przyjemnie zaczynać dzień w towarzystwie dwóch śpiewających pań. Zacznę od pani Judyty. Pani Judyto, wtedy podczas gali finałowej Ladies Jazz otrzymała pani nagrodę. W nagrodę za Grand Prix był koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tak? W Trójce. No i płyta. Koncert już się wydarzył, płyta właśnie się ukazała. Judyta Pisarczyk, koncert w Trójce. No i chcę panią zapytać, czy ten festiwal i te miesiące, które minęły od festiwalu, wiele zmieniły w pani życiu. Oczywiście. To był naprawdę wielki przełom w moim życiu. To była wielka nagroda moja i jak do tej pory największa, którą dostałam, bo był to też mój taki pierwszy konkurs jazzowy. Pojawiło się też wiele koncertów. Mieliśmy okazję zagrać m.in. w Harris Piano Jazz Bar w Krakowie, czy w Piec Art Acoustic Jazz Club w Krakowie. I myślę, że też dzięki tej płycie mogę się dać poznać dużo szerszej publiczności. Tak, i dodajmy, że wszystkie te nagrody są absolutnie zasłużone, z czym na pewno zgodzi się przewodnicząca jury Urszula Dudziak. Oj, naprawdę. Ja jestem zachwycona Judytą, dlatego że to jest wokalistka totalna. Ona nie tylko, że tak, to tak jakby troszkę Pan Bóg się zamyślił i dał jej naprawdę za dużo, wręcz za dużo, bo tak, bo jest, wychodzi na scenę, wokalistka piękna i z urody, otwiera usta i śpiewa przepięknie, ma niezwykły głos, fantastyczną technikę i do tego jeszcze sama komponuje. Bo wiele wokalistek ma ten problem, że śpiewa, ale nie wie, co ma śiewać i brakuje im repertuaru. W tym wypadku Judyta sobie świetnie radzi i naprawdę jest niezwykłą wokalistką. Ma tożsamość, ma fantastyczny gust i słucha się jej z wielką przyjemnością i wzruszeniem. Urszula Dudziak, dyrektor artystyczna Ladies Jazz Festival. Ja myślę, że tylko na chwilę odejdziemy od płyty Judyty i powiemy, że w tym roku festiwal też będzie. Tak, będzie, co roku. Naprawdę to jest wielki festiwal i to jest dedykowany kobietom. I Piotr Łyszkiewicz, który jest pomysłodawcą tego festiwalu, już po raz, już było tych festiwali dużo. I w tym roku mamy, możemy już powiedzieć, że Melody Gardot przyjeżdża. Bardzo się z tego cieszymy, dlatego że to jest naprawdę wybitna artystka. Jeszcze oczywiście są inne artystki, ale na razie nie chcemy... Na razie jeszcze o tym nie mówimy, tak, ale tak. Nazwiska są fenomenalne i fantastyczne. Tak, i miejsca fantastyczne. I oczywiście Filharmonia w Wejherowie i Teatr Muzyczny w Gdyni, i Arena też w Arenie w Gdyni. Także to będzie wyjątkowy festiwal, zresztą jak każdy, bo każdy jest przepiękny. Jestem szczęśliwa, że będę tam. I znowu będzie konkurs. Oczywiście, jak co roku i będzie konkurs i bardzo się cieszymy i czekamy właśnie znowu na nowe, fantastyczne głosy. To naprawdę serce rośnie, jak się słucha młodej generacji, tak pięknie śpiewającej. Judyto, a kiedy słuchasz tej płyty i słuchasz tego koncertu? Pytam o to nie bez przyczyny, bo osoby, które występują publicznie przy mikrofonie, czasem mają takie skrzywienie, że nie lubią słuchać siebie, kiedy już są nagrane. Powiedz, czy w tym koncercie coś byś poprawiła? Może nie poprawiła, ale pewnie dodałabyś jeszcze kilka piosenek. Myślę, że ten koncert zawiera tyle piosenek, ile zaplanowałam. I że już nawet nie potrzeba może więcej, bo ja byłam zadowolona akurat z tego wyboru i z tego, że też znalazły się na tej płycie moje utwory. I jestem bardzo szczęśliwa, kiedy tego słucham i towarzyszą mi bardzo podobne emocje, kiedy słucham tej płyty, takie podekscytowanie i nawet lekki stres. To dobrze, jak nam będzie za mało, to będziemy wypatrywać na stronach internetowych miejsc, w których koncertujesz i przyjedziemy, by posłuchać, a kto wie, być może jeszcze kiedyś. Taki jeden koncert w programie trzecim. Judyta Pisarczyk, przypomnę, że nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia ukazała się właśnie płyta Koncerty w Trójce i z tej płyty teraz jeden utwór. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Every morning, funky morning, cause of all the trouble I see, life's a losing gamble on me, curls and walls have got me morning. Every evening find me moaning, I'm alone and crying the blues, I'm so tired of paying these dues, everybody knows that I'm mourning. Lord, I spent plenty of days and nights alone with my grief, but I pray, really and truly pray, find me moaning, cause of all the trouble I see, life's a losing gamble to me, everybody knows that I'm moaning. morning, 'cause of all the trouble I see, life's a losing gamble to me. Everybody knows that I'm mourning. Every evening, find me mourning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying the dues. Everybody knows that I'm mourning. Lord, I spent plenty of days and nights alone with my grief. But I pray, really and truly pray, somebody will come and bring me relief. Every morning find me mourning, 'cause of all the trouble I see, life is a losing gamble to me. Everybody knows I'm only. Ileż to już niezapomnianych rzeczy wydarzyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, między innymi ten koncert Judyty Pisarczyk, który właśnie nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia ukazał się na płycie kompaktowej. I bardzo Państwa proszę, by Państwo nie przegapili tego koncertu. Judyta Pisarczyk, koncerty w Trójce. A my wracamy do naszego archiwalnego notowania 892 z 5 marca 1999 roku. I wtedy w zestawie był także zespół U2. Trochę mi głupio, bo kiedyś mówiłem, że nie jestem ortodoksyjnym fanem U2, a tu przeanalizowałem ostatnie nasze spotkanie w LP Trójce i prawie w każdej LP Trójce jakiś utwór zespołu U2 się pojawia. Dziś w związku ze wspomnieniem 892 notowania Sweetest Thing. U2. I jeszcze jeden utwór z tamtego czasu, którego też dawno nie było. Wtedy Sugar Ray. Za 19 minut 12 to była LP Trójka. Bardzo Państwu dziękujemy za przyjemne spotkanie. Jeszcze tylko odnotuję dziesiątki listów z pozdrowieniami dla Urszuli Dudziak. Między innymi tradycyjne pozdrowienia dla pani Urszuli Dudziak z Bielska Białej przesyła Zbyszek. Dziękuję bardzo. Wszystkie pozdrowienia przekażę. Ola Budka, Anna Regulska, Piotr Baron. Dziękujemy. Pięknego dnia. Do usłyszenia. Say no. You were my lesson I had to learn. I was your fortress you had to burn. Pain is a warning that something's wrong. I pray to God that it won't be long. You wanna go higher? There's nothing left. 50. rocznica marca 68. Marek Nowakowski, Syjoniści do Syjamu. Andrzej Mastalerz czyta zapiski z lat 1967-1968. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Jechaliśmy taksówką. Szofer, niemłody, o nerwowej, kurczącej się w porozumiewawczym tiku twarzy. Milczący, ale długą odbywaliśmy jazdę. Przez całe miasto do Okęcia. I okazał się rozmowny. Wpierw temat o pijanych pasażerach. Spowodował to stojący na przystanku pijak, pogięty i miotany z nagła przez tę odśrodkową i tajemną siłę alkoholu. Szofer zwolnił i przyjrzał mu się z wyraźną niechęcią. Nawet za 1000 złotych nie wziąłbym takiego. Nie lubię pijaków. Sam owszem piję, ale nie do oporu. A gdy mijaliśmy rządki nowych bloków na Grójeckiej, też zwolnił i przyjrzał się z zainteresowaniem temu osiedlu w budowie. Budują, odezwał się. A dostać jak było trudno, tak i jest. Mnie kiedyś obiecywali kwaterunkowe. Już, już, pamiętamy, obywatelu, jesteście w pierwszej kolejności. Chodziłem tam i chodziłem. Te swoje medale z wojny im przynoszę. Mam tego szmelcu. Cała droga od Lenino do Berlina. Wymogom też odpowiadałem. Jedna izba, żona, dzieciaki. Aż raz ten kierownik od kwaterunku tak do mnie. Panie, takich z medalami to mamy na kopy. Okazało się, że nowe przepisy wydali. Z moimi zarobkami na spółdzielcze się tylko kwalifikuję. Do spółdzielni się zapisałem, tam znów każą czekać. Takich jak pan mamy setki. Tyle, że skrócili czas kandydacki. Ale i tak, 2 lata. Szybciej nie da rady. Aż trafiło mi się szczęście takie. Spotkałem kolegę z wojska. Też, znaczy się, kościuszkowca. Teraz ważna figura, wysoko doszedł. No i poszliśmy na kielicha. Opowiedziałem mu o swoim kłopocie z tym mieszkaniem. Drobiazg, powiada na to. Ja mam różne dojścia. Zapisał adres spółdzielni, nazwisko prezesa. Mówi, będzie załatwione. Myślałem, że tak mi chce tylko przywódcę zaimponować. No i patrzcie, panowie, taki traf. Jeden telefon mojego kolegi z wojska wystarczył. Po 2 tygodniach pisemko ze spółdzielni przysłali. Po przeanalizowaniu sprawy zarząd postanowił i tak dalej, i tak dalej. Za 2 miesiące mam dostać na Bielanach M2. Już oglądałem. Wykańczają w środku. Tego kolegę zaprosiłem na kolację do lepszego lokalu. On mi wszystko opowiedział, jak oni to sobie załatwiają. Jeden dyrektor drugiemu, drugi trzeciemu, ten w takiej branży, tamten w takiej. Wszystko się zazębia. Tu możliwości, tam możliwości. Telefonują do siebie, przy gorzałce słówko szepną. Jeden o drugim pamięta rewanż, wdzięczność. Wszyscy wysokie figury, mocni partyjnie. Ile oni tych swoich sposobów mają? Jeden chciał mieć samochód zagraniczny, po tańszej cenie im sprzedają, więc buch! Wali do drugiego, drugi do trzeciego, trzeci w zbowidzie za wysokiego dostojnika jest i ma dojście do tego, co pod sobą trzyma te pule z tańszymi samochodami. Tak to się odbywa. Taka to polka branzlówka. Nawet wiele wysiłku na to nie potrzeba. No i dostał R10. Dobry wózek. Na rynku może lekko o 40 tysięcy więcej za niego. Mój kolega też mnie o wozy dopytywał. Na pewno na ten samochodowy numer się szykuje. A swoją drogą, dla mnie tę przysługę zrobił bez żadnego interesu. Bo co ja dla niego znaczę? Betka jestem, nic więcej. Znaczy się, z koleżeństwa żołnierskiego to zrobił. Dojechaliśmy przed Pałac Kultury. Po drugiej stronie Marszałkowskiej szkielety domów towarowych, niektóre już obleczone szkłem, w głębi wielopiętrowe słupy, wieżowce i cała ta zabudowa zwana Ścianą Wschodnią. Szofer znów zwolnił bez powodu, opuścił szybkę, wychylił się i zerkał. Zaśmiał się ostro jakoś, nieprzyjemnie. Popatrzył na nas badawczo w lusterku. Uważne, jakby sondujące spojrzenie. A w tych wieżowcach mieszkania tylko sami swoi dostają. Ci z dobrymi papierami. Tacy, co w tym naszym bajzlu za czynowników robią. Bo jak może być inaczej? Na zdrowy rozum tylko wziąć to. Defilada majowa, trybuna pełna. Wszyscy ci najważniejsi. Bardzo się ożywił. Prawie nie patrzył przed siebie. Zerkał to na wieżowce, to na plac defilad. A taki z niedobrymi papierami. Taki nasz Oswald. Wiecie, panowie, ten Amerykaniec zamelinował się dla przykładu na 10. piętrze. Karabinek snajperski na parapecie ustawia. Tylko dobre oko potrzebne i żeby ręka nie zadrżała i drugie dallas gotowe. Tyle, że lepsze pół trybuny mógłby wykosić. Zapatrzył się w kamienny próg trybuny honorowej. Przeniósł zmrużone oko na przeciwną stronę. Na ten najbliższy wieżowiec. Chwila ciszy i mlasnął donośnie językiem. Roześmialiśmy się. On również się zaśmiał. Już koniec naszej podróży. Wydał nam resztę z banknotu 50-złotowego skrupulatnie, co do grosza. Wiem, kto ma za dużo, a komu się nie przelewa. I wiem też, zakończył, z kim sobie można tak od serca porozmawiać. Byliśmy zadowoleni z okazanego nam zaufania i poczucia wspólnictwa. Tego Krupińskiego, sekretarza komitetu w fabryce samochodów, nawet zagorzali partyjniacy, nawet w głuchym stalinizmie mieli za psa. Właściwie Krupiński tylko się rozglądał i węszył. Grzebał w aktach, do najdawniejszej przeszłości docierał. Potem wzywał do siebie i tak zaczynał. Niedobrze, towarzyszu, bardzo niedobrze. Cmokał obwisłymi wargami ohydnie. U wezwanego trzepot serca coraz dokuczliwszy. W 45 roku w opozycję się bawiliście. Krupiński otwiera jakieś skoroszyty, suchy szelest przewracanych papierów. Tam u siebie w Sieradzu mówiliście o przemocy rosyjskiej, która władzę ludową nam narzuciła. O fałszerstwie wyborów mówiliście. Na imieninach to miało miejsce u niejakiego Olejniczaka Władysława, miesiąc czerwiec. Monotonnie, rozwlekle referuje Krupiński. Unosi głowę, głos teraz ostry. Jakie fałszerstwo wyborów? Jaka przemoc rosyjska? No! To no było przez niego ulubione, w rozmaitych intonacjach wypowiadane. Wpijał niebieskie, dobrotliwe oczy ojca. Krupiński tak mówił. Sekretarz partii to wasz ojciec, spowiednik też, że tak powiem, towarzysze. I w zależności od grzechów wygrzebanych wywalał z roboty z wilczym biletem. Tylko do kopania rowów czy wyładunku wagonów można było z takim biletem. Albo dzwonił. Jeśli dzwonił, to wtedy przyjeżdżali. Oni. Ci smutni cywile w brązowych tenisach i zielonych wojskowych koszulach. Brali człowieka. Często wsiąkał na długi czas. Taki był towarzysz Krupiński. Spec od węszenia. Z tym bladoniebieskim spojrzeniem jak świder. Nie było pod tym świdrem niepodejrzanych. W każdym coś wtedy niespokojnie trzepotało. Z dobrodusznym, głupawym uśmiechem i konkluzją bezwzględną. No, wroga trzeba jak wesz, towarzysz, rozgnieść. Gdy wybuchł październik, dopadli Krupińskiego nocą w jego mieszkaniu. Zerwał się z łóżka, był w piżamie, dygoczący i żałosny, biegające jak nietoperze oczy. Panowie, mój Boże, darujcie! Łukała jego żona. Wyszło wtedy na jaw. Nikt do tej pory nie przyznawał się, że towarzysz Krupiński miał słabość do płci pięknej. Jeździli pracownicy w delegacje służbowe, a on odwiedzał ich żony. Niedobrze z mężem, niedobrze, towarzyszko. Tak zwykle zaczynał. Mamy pewne informacje. Przykro, ale co robić? No, rozumiem, rozumiem. Wasz ból. Słaby ma kościec ideologiczny mąż. No, nie wróg nawet, tylko podatny. Ale co zrobić? I te jego oczki niebieściutkie obślizgiwały ciało ofiary. Wolno, z pełnym lubieżnego smaku rozmysłem. I poddawały mu się bez oporu. Biedne, bojące się o swych mężów kobiety. Więc stłukli go mężowie w październiku okrutnie, z zapiekłą, ogólną i prywatną nienawiścią. I znikł Krupiński z fabryki samochodów bez śladu. Później mówiono o nim, że siedzi w obozie pracy za nadużywanie uprawnień, znaczy wyrok dostał. Minął październik, listopad, przeszła zima, drugi październik, druga zima. Mówiono, że widziano go w wojewódzkim mieście R, w związkach zawodowych tam działa, po linii ekonomicznej, ale na porządnym stanowisku. W ten ciepły jesienny wieczór Kazik, zwany Szkatułą, bo plecy miał mocno wypukłe, choć nie garbaty wcale, dawny pracownik fabryki samochodów, siedział w kawiarni Niezapominajka, oczekując na swoją narzeczoną. Cały w nerwach, już 10 minut spóźniona. Nerwy tym większe, że nigdy nie miał u niewiast szczególnego powodzenia. Patrzył pełnym napięcia wzrokiem w wejściowe drzwi. Potem zrezygnował, udawał obojętność i rozglądał się niedbale wokoło. Nagle jego oczy znieruchomiały i ożywiły się wspomnieniem. W pobliżu pod ścianą siedział Krupiński z żoną. Oboje przytyli znacznie. Krupiński, siwy i czerwony, z tą samą jednak twarzą, otwartą i pobłażliwie wyrozumiałą. Jego żona ufarbowana na rudo, też wyraźnie posunięta w latach. Kazik, zwany Szkatułą, patrzył i patrzył. Krupiński poczuł na sobie to nieruchome, natrętne spojrzenie. Też przyjrzał się Kazikowi badawczo, ale nic sobie nie przypomniał i odwrócił obojętnie głowę. Za chwilę do kawiarni wbiegł zadyszany młody mężczyzna. Stanął przed Krupińskim. Towarzyszu dyrektorze, powiedział z satysfakcją, dostałem bilety. Krupiński nagrodził go szerokim, łaskawym uśmiechem. Dopił kawę, zapłacił rachunek. Wyszli z Niezapominajki. Kazik Szkatuła wybiegł za nimi. Młody mężczyzna otwierał drzwi Wołgi. Wsiadała Krupińska, wsiadał Krupiński. If you're going to San Francisco. Andrzej Nastalesz czyta Marka Nowakowskiego w Trójce. Syjoniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967-1968. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11.50. Autopromocja. Dinozaury składają jaja na twardo. Złożą je także i u nas, bo to właśnie one będą bohaterami projektu Zagadkowa Osiedzka. Zagra dla nas znakomity zespół Dagadana, a zagadkowy obraz namaluje Marek Siudym. Startujemy w niedzielę o 9:00 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. To